یه روزی میاد که تو منو تنها میذاری، پا میذاری رو دلم. یه روزی اون روزی که یا منو جا میذاری یا میگی باید برم. یه روزی میاد که منو آب میبره، تو رو هم خواب میبره. میدونم اون روزی که منو دریا میبره، تو رو رویا میبره. تو میزنه ضربان قلب تو